3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 10 sierpnia, 8 na zegarze. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik i Serwis Trójki. Dziś ostatnie pożegnanie generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego i Tomasza Stańki. IMGW ostrzega przed burzami na wschodzie i w centrum Polski. Może być niebezpiecznie. W poniedziałek spotkanie prezydenta z częścią przeciwników nowej ordynacji do Europarlamentu. O 13 na Starych Powązkach w Warszawie rodzina, przyjaciele, powstańcy i mieszkańcy stolicy pożegnają generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, żołnierza i bohatera Powstania Warszawskiego, dwukrotnie odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari. Zgodnie z wolą generała, msza zostanie odprawiona w kościele świętego Karola Borromeusza. To niewielka świątynia, dlatego przed kościołem stołeczny ratusz wystawi telebim. Zachęcamy do oddania hołdu generałowi, mówi Agnieszka Kłąb z Urzędu Miasta. Jeszcze do niedawna spotykał się z nami, spotykał się z młodymi, więc mamy nadzieję, że ci wszyscy, do których pan generał przychodził, tym razem przyjdą do niego. Po mszy generał zostanie odprowadzony do rodzinnego grobu na Powązkowskim cmentarzu. Jan Łodakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, zachęca, aby licznym udziałem w tym pogrzebie zamanifestować szacunek do powstańców i pamięć o nich. Odchodzi powstaniec wyjątkowy. Wszyscy powstańcy widzieli w nim swojego najważniejszego przedstawiciela. Generał Zbigniew Ścibor-Rylski zmarł 3 sierpnia. Miał 101 lat. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Dziś też, ale na Wojskowych Powązkach, pożegnanie wspaniałego trębacza jazzowego, kompozytora i aranżera, jednego z najwybitniejszych muzyków jazzowych, Tomasza Stańki. Początek uroczystości o 11, a więcej na ten temat w serwisie za godzinę. I inne tematy w serwisie Trójki. Dziś kolejny dzień z burzami, tym razem w centrum i na wschodzie Polski. Marta Szulborska. Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, gdzie burze będą najgwałtowniejsze. Od Zatoki Gdańskiej poprzez Warmię, Mazury, Mazowsze, Ziemię Łódzką, Świętokrzyską, po Małopolskie i Podkarpacie. W tym obszarze spodziewamy się najbardziej gwałtownych zjawisk burzowych z silnym porwistym wiatrem w porywach do 80 km na godzinę, z opadami deszczu do 40 mm oraz opadami gradu. Na zachodzie kraju już zdecydowanie chłodniej. W województwie lubuskim, gdzie przez 3 dni temperatury były najwyższe, słupki rtęci wskażą 24 stopnie. Najgoręcej będzie w centrum, we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Tam w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 33 stopnie. Marta Szulborska, Polskie Radio. W poniedziałek ma dojść do spotkania prezydenta z przedstawicielami kilku ugrupowań. Temat: nowa ordynacja do Europarlamentu. Ugrupowania opozycyjne apelują do prezydenta, by zawetował przepisy autorstwa PiSu. List do Andrzeja Dudy w tej sprawie podpisały ugrupowania Kukiz 15, PSL, Partia Razem i Prawica Rzeczpospolitej, popierając stanowisko klubu Jagiellońskiego. Andrzej Duda odpowiedział zaproszeniem do Pałacu Prezydenckiego. Szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent uznał, że chce wysłuchać ich racji, chce wysłuchać tych opinii, ich argumentów, które przedstawili w apelu pisemnie, ale oczywiście w rozmowie to będzie można pogłębić. Na prezydenckie weto do nowelizacji liczy także Nowoczesna. Witold Zembaczyński. Ona oczywiście zasługuje na weto. Według PiSu zasługuje na podpis. Ryszard Czarnecki. Wierzymy, że pan prezydent jednak podpisze. W wywiadzie dla wczorajszego dziennika Gazety Prawnej Andrzej Duda powiedział, że mocno skłania się w kierunku zablokowania ordynacji do Europarlamentu. Według prezydenckiego ministra Pawła Muchy prezydent podejmie decyzję w ciągu tygodnia. Dalsze zaostrzenie amerykańskich sankcji ekonomicznych wobec Rosji może być oceniane na równi z wypowiedzeniem wojny gospodarczej, mówi premier Dmitrij Medwiediew. I zapowiada, że Moskwa zareaguje na nowe restrykcje, wykorzystując dostępne środki gospodarcze, polityczne, a w razie konieczności i inne. Tym razem Waszyngton przygotował pakiet restrykcji, które mogą ograniczyć wykorzystywanie przez Rosję amerykańskiego dolara, zablokują działalność rosyjskich banków oraz ograniczą wymianę handlową. Sankcje mają być wprowadzane w 2 etapach. W pierwszej kolejności Stany Zjednoczone wskazują na zakaz wydawania zezwoleń na eksport do Rosji dóbr o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa USA. W ocenie niezależnych komentatorów władze Rosji mimo kolejnych sankcji nie zaprzestają prowadzenia agresywnej polityki zagranicznej. Międzynarodowa społeczność nie akceptuje rosyjskich działań związanych z aneksją Krymu, sponsorowaniem wojny w Donbasie, podsycaniem konfliktów na Kaukazie oraz ingerowania wewnętrzne sprawy innych państw. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I jeszcze w serwisie Trójki Krynica Zdrój. Nikifor Live pod tym tytułem zaplanowano dziś widowisko plenerowe z okazji 50. rocznicy śmierci Nikifora, jednego z najwybitniejszych na świecie artystów sztuki naiwnej. Prymitywista właśnie w Krynicy mieszkał i tam tworzył swoje największe dzieła. To będzie hołd dla jego twórczości, mówi Sławomir Czop z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. plenerowe widowisko teatralne Nikifor Live ma pokazać fragmenty z życia Nikifora, również jako młodego człowieka. Będą na pewno pokazane jego prace. To będzie przeplatane też pięknymi pieśniami łemkowskimi, oprawą muzyczną, grą światła i mam nadzieję, że to wydarzenie właśnie w ten sposób rzeczywiście upamiętni ważną postać. Widowisko rozpocznie się o 20.30 i będzie połączone z otwarciem odnowionej części Nowych Łazienek Mineralnych. To miejsce, przy którym najczęściej tworzył łemkowski artysta. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski ponownie, więc sport na antenie. Czy mistrz Polski może przegrać w pucharach z półamatorami z Luksemburga i to u siebie? Może. O tę groteskową porażkę postarali się piłkarze Legii. Mówiąc kolokwialnie, przerżnęli 1-2 z niejakim Dieu de Longe. Czy ktoś słyszał w ogóle o tej futbolowej potędze? Polani od mistrza Słowacji teraz przyjdzie jechać z nożem na gardle na rewanż do Luksemburga, mówi Michał Pazdan. Ze Spartakiem Trnawa też tak pierwszy mecz nie wyglądał i później gdzieś na wyjeździe mieliśmy szansę, żeby awansować, także tak jak mówię, to szczęście, że jest jeszcze to drugie spotkanie. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy grali też wczoraj piłkarze Jagiellonii i Lecha i też przegrali, tyle że z ekipami z Belgii. Reprezentacja tego kraju, jak pamiętamy, była trzecia na mundialu, ale do rzeczy. Lech uległ na wyjeździe Henkowi 0-2 i powinien się cieszyć, że skończył na porażce tylko w takich rozmiarach. Tymczasem Jaga u siebie uległa 0-1 Gandawie. Skutecznej do bólu, uważa teraz Romańczuk. Na doświadczeniu wygrali tutaj mecz 1-0, przyjechali po tą jedyną bramkę, żeby tu strzelić i 1-0 wygrali. Rewanże za tydzień. Co w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy słyszeliśmy 20 minut temu, a w kolarskim Tour de Pologne mamy nadzieję, że po wygraną pewnie zmierza Michał Kwiatkowski. Kontrolował sytuację na trasie 6 etapu z Zakopanego do Bukowiny Tatrzańskiej i na mecie finiszował na trzecim miejscu. Zwyciężył Austriak Georg Preidler. Kwiatkowski tak mówi o przewadze, jaką ma przed dzisiejszym ostatnim etapem wyścigu. 16 sekund to jest nic i jeżeli naprawdę przejadę jutrzejszy etap bez żadnych kłopotów technicznych, nie wiem, kraksy i tak dalej, to wierzę, że dyspozycja jest na tyle dobra, żeby się wybronić. Natomiast no, jeszcze potrzeba dużo szczęścia i jeszcze raz będę musiał prosić o wsparcie zespołu, żeby pomogli mi na tym ostatnim etapie. Na pewno pomogą i coś nam się zdaje, że powinno się udać. Średnio udane Mistrzostwa Europy mieli nasi pływacy. Z Glasgow wracają z dwoma medalami. W ostatnim dniu zmagań na pływalni Konrad Czerniak był szósty na 100 metrów delfinem, na dystansie o połowę krótszym siódma Anna Dowgiert, zaś Paweł Juraszek zajął 8 miejsce na 50 metrów kraulem. Nie wychodzimy z wody. W żeglarskich Mistrzostwach Świata nasi ludzie ciągle na medalowych pozycjach. W windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX Paweł Tarnowski jest drugi, Zofia Klepacka zajmuje trzecie miejsce i słyszymy się na Sportowo za godzinę. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. No i będzie prognoza. Jeszcze najpierw podziękuję za ważny dla mnie list panu Darkowi z Przemyśla. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, z przelotnym deszczem. Na pozostałym obszarze jeszcze więcej chmur, przelotny deszcz oraz burze, miejscami gwałtowne z gradem. Temperatura: Szczecin 24, Koszalin, Poznań 25, Gdańsk, Wrocław 27, Bydgoszcz 28, w Łodzi, Zakopanem 29, 30 w Olsztynie, Suwałkach i Rzeszowie, w Białymstoku i Katowicach 31, Kielce 32, a w Warszawie i Krakowie 33. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tereska, dla twojego serca na 6 liter Wikard. Nie ma takiego słowa. I tu się mylisz. Są tabletki Wikard. Suplement diety Wikard zawiera wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca oraz krążenie krwi. I ostryż długi, który dba o właściwy poziom cholesterolu. Ale ile to kosztuje? Kochana, tylko około 7 zł na miesiąc. Za 30 tabletek. Z ręką na sercu? Dokładnie. Wikard. Dla twojego serca. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek Aflofarm. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za lodówkę Samsung No Frost zapłacisz teraz tylko 899 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów.

Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Salonu Politycznego Trójki jest pan Władysław Kosiniak-Kamysz, pan prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. I wszystkiego najlepszego, państwu. Panie prezesie. Dzisiaj ma pan urodziny. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bardzo serdecznie dziękuję. No, nie mógł się dzień lepiej dla mnie zacząć niż takie spotkanie w Trójce i dziękuję bardzo za życzenia. To też dla nas bardzo miłe, że znalazł pan czas dla Trójki, mimo tak ważnego dnia. A jeżeli chodzi jeszcze o urodziny, to ma pan jakiś wymarzony prezent polityczny, bo będziemy o polityce rozmawiać. Jesteśmy w salonie politycznym. Oczywiście jest tych, chciałbym, żeby najpierw te marzenia, które są najważniejsze tak życiowo, się spełniały, ale są też marzenia polityczne o sukcesie, o to, żeby te najbliższe wybory dobrze nam poszły, żebyśmy pokazali, jak się zmieniliśmy i żeby ta zmiana w nowe PSL została zaakceptowana przez naszych rodaków, przez wyborców. Mam nadzieję, że to się uda. No właśnie, jeżeli mowa o wyborach, to apeluje pan i też inne stowarzyszenia, inne ugrupowania polityczne do pana prezydenta Andrzeja Dudy o weto w sprawie nowej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Mocnych słów pan używa, złodziejska i zbójecka. No tak, to jest próba kradzieży wyborów Polakom. Jeżeli ktoś przyjmuje rozwiązania, i ich wprowadzenie powoduje, że miliony głosów naszych rodaków zostaną po prostu zmielone. Nie będą się liczyć, bo się podnosi autentyczny, realny próg wyborczy. W niektórych okręgach nawet do ponad 20%. To są analizy, które są dostępne. Jeżeli średni próg wyborczy, który daje mandaty, jest powyżej 16%, a nawet próg nadziei jest około 8%, więc naprawdę widać wyraźnie, jak oszukańcza jest ta ordynacja. Wybory to ma być prawdziwy wybór. Nie ograniczajmy podczas dnia wyborów możliwości dokonywania wyborów przez Polaków. I nie ograniczajmy się tylko do dwóch formacji, a to jest jeszcze takie wpychanie niektórych i konieczność, bo oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie pójdzie pod topór, nie położy głowy pod topór, jak widzi, jak wysoko jest próg ustawiony. Ale to powinna być decyzja dobrowolna, nie wymuszona. Dlatego mam nadzieję, że ten nasz apel, który zainicjował Klub Jagielloński, któremu chciałbym bardzo serdecznie podziękować, z Kukiz15, Prawicą Rzeczpospolitej, Partią Razem, Polskim Stronnictwem Ludowym, różne środowiska, panie redaktorze, szanowni państwo, ale łączące jedno wezwanie, które mówi o tym, nie przyjmujmy zbójeckiej, złodziejskiej ordynacji. Niech pan prezydent nie dołączy do grupy rozbójników, która chce ukraść Polakom wybory. Ale pojawiają się głosy, że no, ten apel to jest apel zgłaszany przez te mniejsze partie polityczne, które w jakiś sposób walczą o to, żeby do tego parlamentu, w tym przypadku europejskiego, się dostać. Niektórzy mówią, no ale to wystarczy dobry program. Dobry program się obroni, wtedy partia zdobędzie duże poparcie i dostanie się mimo wysokiego progu. To wszystko bardzo pięknie brzmi, tylko jeżeli próg wyborczy ustawowy jest 5%, no to się startuje po to, żeby uzyskać wynik, który daje szansę na podział mandatów. A przekroczenie tego progu 5% nic nie daje. I mamy na przykład partię, na którą głosuje milion, półtora miliona osób, 2 miliony osób i te 2 miliony głosów mogą być zmarnowane. No, czy to jest uczciwe, czy to nie jest takie złodziejskie właśnie. Dlaczego mamy ograniczać ten wybór? Czemu się skazujemy na takie też zabetonowanie sceny politycznej i wszystkie nowe inicjatywy, bo ja nie mówię tylko o swojej formacji, która jest już bardzo długo na scenie politycznej, ale wszystkie nowe inicjatywy nie będą miały szansy się rozwinąć. Może po to było to wymyślone, żeby na stałe zablokować możliwość tworzenia nowych formacji lub rozwijania tych, które dzisiaj są troszkę, mają niższe poparcie, ale za kilka lat może się to zupełnie odwrócić. Tak, bo beneficjentami tych rozwiązań mają być największe partie, czyli PiS i Platforma Obywatelska, no, ale nie wiemy, co będzie za kilka lat. SLD też kiedyś było dużą pamiętam, partią. No, znaczy nikt nie dostał większego wyniku wyborczego niż SLD w 2001 roku. Wynik później Platformy i PiSu nawet z 2015 roku to były wyniki niższe. Inna była sposób przeliczenia głosów na mandaty, stąd ten wynik dzisiaj PiSu pod względem ilości posłów jest lepszy, ale to wszystko się bardzo szybko zmienia. Była taka formacja jak Akcja Wyborcza Solidarność. Wielu polityków PiSu, którzy dzisiaj są w Sejmie, do niej należało, nie istnieje od wielu lat. Unia Wolności. Naprawdę, szanowni państwo, zmienia się to wszystko. Świat się zmienia, zmienia się również scena polityczna. I nie wprowadzajmy rozwiązań, które powodują, że wybór Polaków jest po prostu ograniczony. Czy tylko te progi wyborcze budzą niezadowolenie? Nie ma. To jest zaburzone są zasady reprezentatywności, proporcjonalności tego wszystkiego. To jest też takie mamienie, mydlenie oczu, że przypiszemy mandaty do województwa, do okręgu, no to będzie lepsze reprezentowanie regionu. Tak naprawdę w Unii Europejskiej i w parlamencie chodzi o to, żeby przede wszystkim interesy kraju reprezentować. I tu jest potrzebna dobra, silna reprezentacja. Stąd nasz pomysł, niech Polska będzie jednym okręgiem. Cały kraj jest jednym okręgiem i wybieramy z listy. Wszędzie mamy te same nazwiska do dyspozycji. To powinny być osoby bardzo już przygotowane, które idą do Europarlamentu. Tak jest w 20 krajach Unii Europejskiej i na taką zmianę jesteśmy gotowi. Gdyby, bo ja się wybieram na spotkanie do pana prezydenta w poniedziałek na 16:30 na temat ordynacji. I gdyby była inicjatywa zmiany ordynacji w sposób, żeby utworzyć jeden okręg w Polsce, to my jesteśmy do takiej zmiany gotowi. Taką poprawkę przygotowywaliśmy, możemy przygotować ustawę. Zapraszamy różne środowiska, żeby taką nową ordynację, ale prawdziwą zmianę poparły. Apeluje pan do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ordynacji wyborczej, apeluje też pan do ministra rolnictwa w sprawie pomocy rolnikom poszkodowanym. Tu żądam, tu od ministra rolnictwa żądam, bo to jest już inna relacja. Minister jest od tego, żeby dbać o obszar, za który odpowiada i o tych, którzy żyją w tym wypadku z rolnictwa, mieszkają na wsi, oni potrzebują wsparcia, a nie festiwalu medialnych obietnic. No te 800 milionów złotych to za mało, pana zdaniem? Naszym zdaniem jest to niewystarczające. Jeżeli województwo warmińsko-mazurskie, województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie, tam straty są już ponad miliard złotych, a na cały kraj jest zabezpieczone 800 milionów, no to niemożliwe jest spełnienie potrzeb rolników w trzech województwach, a co dopiero w 16 województwach. Ale minister Ardenowski odbija piłeczkę i mówi, no za czasów rządu PO-PSL w 2015 roku pomoc wyniosła 400 milionów, czyli dwa razy mniej. Tak naprawdę wyniosła, mówimy o całościowej pomocy, wyniosła 700 milionów, to dla sprecyzowania, tu się minister Ardanowski pomylił. I susza była dużo mniejsza niż jest teraz. Rolnicy mówią, że takiej suszy nie widzieli przynajmniej od 20 lat i ta pomoc jest potrzebna dzisiaj. Domagamy się i żądamy wypłaty zaliczek dla rolników, prawdziwego umorzenia składek do KRUS-u, pomocy samorządom, a nie zrzucania winy na samorządy. Jakby pan minister Ardanowski częściej zajmował się sprawami wsi i rolnictwa, a nie festiwalem medialnym i takim pielgrzymowaniem po różnych studiach, to pewnie by zauważył, że straty są dużo większe niż te szacunki, które wypływają z Ministerstwa Rolnictwa. Tam jest mowa 1,2 mld. Według naszych informacji, według tego, co mówią rolnicy, mówią nasi rodacy w różnych województwach, te straty mogą być sięgać nawet 2,5 miliarda złotych, więc 800 milionów to dużo za mało. A macie to państwo wyliczone, bo minister Ardanowski wczoraj w telewizji wspomniał, że jeżeli są wyliczenia, to on poprosi na papierze. Serdecznie zapraszam pana ministra. Dzisiaj nawet ten torcik urodzinowy się dla niego znajdzie. Jeżeli minister rolnictwa potrzebuje wsparcia ludowców, żeby oszacować straty, to my jesteśmy do tego gotowi, ale jest to sytuacja, myślę, bardzo trudna dla pana ministra, bo on ma cały aparat i jeżeli prosi ludowców o pomoc, to znaczy, że po 2 miesiącach już powoli może się zacząć pakować, bo widać, że sobie nie radzi z całą sytuacją. My daliśmy mu kredyt zaufania, ale rozmienia go kompletnie na drobne i nie przedstawia błyskawicznych, szybkich rozwiązań, przymknął oczy na problemy związane z ASF-em, tylko potrafi pogrozić palcem, mówi, jak sobie nie radzisz z bioasekuracją, to zwijaj gospodarstwo. Był premier Cimoszewicz, który mówił, jak się nie ubezpieczyłeś, no to nie dostaniesz odszkodowania po powodzi. No nie wiem, czy to jest najlepszy wzór do naśladowania i nie warto chyba iść tą drogą. Lepiej spokojnie pracować merytorycznie i pomagać rolnikom. A jak pan jako były minister polityki społecznej i pracy ocenia żądania czy też postulaty, bo to zależy od związku. Jedni mówią, że żądają, drudzy, że apelują, postulują, dotyczące zwiększenia płacy minimalnej. Po pierwsze, chciałbym, żeby rząd rozmawiał ze wszystkimi związkami zawodowymi, wszystkimi organizacjami reprezentatywnymi, czyli też organizacjami pracodawców, a nie z jednym związkiem zawodowym, bo to jest wypaczenie dialogu społecznego. On tak naprawdę nie funkcjonuje. OPZZ, wielka centrala, wielki związek zawodowy, miał swój kongres na przykład. I wiem, że pan premier Morawiecki był zaproszony. Nie było żadnego przedstawiciela rządu na ważnym wydarzeniu dla tego związku, a pan przewodniczący Duda tupnął nogą w poniedziałek. We wtorek pan premier się pojawia na komisji krajowej. Nie wiem, czy to była ustawka, czy to było zaplanowane takie podgrzanie tematu. Płaca minimalna, i takie były żądania jednego i drugiego związku, powinna wzrosnąć do 50% przeciętnego wynagrodzenia. Rząd mówi 2220. To za mało? Ja jestem zwolennikiem tego postulatu, który zgłasza OPZZ, czyli 50% średniej krajowej. To jest to, do czego powinniśmy dążyć, szczególnie jeżeli jest taki rozwój gospodarczy, bo wszyscy słyszymy od wielu miesięcy, jak to wspaniale Polska stała się krajem miodem i mlekiem płynącym, więc te owoce wzrostu muszą być solidarnie dzielone dla tych, którzy ciężko pracują i płacą podatki szczególnie. A wzrost płacy w budżetówce, to o czym mówi jest Solidarność? Jest potrzebny, to też posłowie sobie obcięli pensję. To posłowie sobie poradzą, naprawdę to i tak są dużo lepsze zarobki niż wielu osób, które pracują w administracji. Wiele osób pracuje na minimalne wynagrodzenie w administracji zespolonej, w różnego rodzaju inspekcjach. Stąd też mamy tak dużo problemów, na przykład w sprawie ASF-u. Nie ma chętnych do pracy w inspekcji weterynaryjnej, w różnego rodzaju inspekcjach ochrony środowiska. Jest naprawdę bardzo trudna sytuacja i jeżeli nie będzie inwestycji w dobrą administrację, w dobrze wynagradzanych urzędników, nie rozpasanie administracji, ale lepsze wynagradzanie urzędników, szczególnie tych, którzy dzisiaj zarabiają najmniej, no to nigdy nie będzie lepszej jakości państwa. Wróćmy jeszcze, panie prezesie, pod koniec naszej rozmowy do wyborów samorządowych. Czy PSL, powiem tak, nie korzysta z prekampanii, no bo kandydaci innych ugrupowań, szczególnie w Warszawie, są aktywni, widać ich, spotykają się z wyborcami, ogłaszają różne nowe swoje pomysły, występują na konferencjach prasowych. Kandydat PSL-u Jakub Stefaniak jest w mediach przynajmniej niewidoczny. To mam nadzieję, że pan redaktor zaprosi Jakuba Stefaniaka, to wtedy opowie o Warszawie. Robi bardzo dużo i spotkań, i ma ciekawe propozycje. Zbieramy wspólnie też podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Emerytura bez podatków. To się mocno Jakub Stefaniak tu w Warszawie zaangażował. Szczególnie dla seniorów ma ciekawe propozycje dotyczące właśnie wsparcia nie tylko w postaci emerytury bez podatku, ale również obiadów za piątkę, dotyczące aktywności fizycznej seniorów, zdrowia, rehabilitacji. Ma ciekawe projekty dotyczące komunikacji w Warszawie. Jest aktywny na tyle, na ile w prekampanii można prezentować swoje pomysły. Oczywiście premier powinien ogłosić jak najszybciej wybory i wtedy rusza normalna kampania. I skończmy z tym udawaniem. Niech pan premier dzisiaj ogłosi wybory i da spokój już z tymi kompletnym mydleniem oczu naszym rodakom, że ani Jaki, ani Trzaskowski nie prowadzą kampanii, oni tylko się tak spotykają, bo akurat przejeżdżali, się zatrzymali na chwilkę. No naprawdę nie róbcie kpin, niech premier ogłasza wybory, robimy poważną kampanię i Jakub Stefaniak będzie w niej bardzo aktywny. Dziękuję serdecznie, panie prezesie, za rozmowę. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dzięki wielkie, urodzeń. Bardzo serdecznie dziękuję. Miłego dnia dla państwa. Dziękuję również. Serdecznie. Gościem Salonu Politycznego Trójki był Władysław Kośniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 15 sierpnia w Mediamarkt. Skomponuj swój zestaw do zabudowy z produktów marek Whirlpool, Indesit i Hotpoint i oszczędź aż do 15%. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30, czyli będziemy teraz słuchać skrótu informacji. Romuald Wójcik. Szef MON zaapelował do prezydenta Gdańska o zmianę decyzji w sprawie niezaproszenia wojska do udziału w obchodach rocznicy wybuchu wojny na Westerplatte. Prezydent Paweł Adamowicz oświadczył, że zaprosi wojsko, ale najpierw zapraszani są miejscowi działacze i mieszkańcy Trójmiasta oraz harcerze. Prezydent dodał, że nie ma zaufania do kierownictwa MON po ubiegłorocznym nieporozumieniu przy odczytywaniu apelu pamięci. Według Pawła Adamowicza miał być on odczytany na przemian przez oficera i harcerza. Tymczasem reprezentant harcerstwa nie został dopuszczony do mikrofonu. Ulewne deszcze w departamentach u ujścia Rodanu we Francji zamieniły nawet małe strumienie w rwące potoki i spowodowały zalanie znacznych obszarów, informują regionalne władze. Z kempingów i domów ewakuowano 1600 osób. W akcji ratowniczej uczestniczą strażacy, policjanci i żandarmi. Wyznawcy prawosławia obchodzą dziś święto supraskiej ikony Matki Bożej. Do tamtejszego monasteru przybywają tysiące wiernych. Bardzo mi się podoba tutaj świątynia. Czuję się bardzo dobry. Płacze człowiek z radości, że doszedł. Jakoś zawsze człowiek ma ofiarę, intencje. Ma dzieci, swoje zdrowie. Tu człowiek czuje się taki odmieniony, przychodzi z jakąś intencją. Trzeba to wszystko przynieść tu i tu lżej się robi. Uroczystości w Supraślu trwały całą noc. Głównej liturgii o 10:00 będzie przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski, Sawa. Ekonomia w Trójce. Patryciusz Wyżga. Rosja mówi o wojnie gospodarczej. Premier Federacji Dmitrij Miedwiediew powiedział, że dalsze zaostrzenie amerykańskich sankcji ekonomicznych wobec Rosji można będzie ocenić jako równe wypowiedzeniu wojny gospodarczej. Szef rosyjskiego rządu zapowiedział, że na nowe amerykańskie sankcje Moskwa, tu cytat, zareaguje wykorzystując dostępne środki gospodarcze, polityczne, a w razie konieczności i inne. Nasi amerykańscy przyjaciele powinni to zrozumieć, dodał premier. Wielka Brytania to najpopularniejszy kierunek rejsów z polskich lotnisk w pierwszym kwartale tego roku. Największy wzrost zanotowano w przypadku Izraela. Wynika z najnowszej analizy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Polskie porty lotnicze obsłużyły w pierwszym kwartale tego roku prawie 9 milionów pasażerów, co stanowi 15% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Co ciekawe, polski rynek lotniczy po raz kolejny odnotował lepsze wyniki od rynków europejskich i światowego. Rośnie infrastruktura dla elektrycznych samochodów. Powoli, ale jednak. Grupa Energa chce do końca przyszłego roku postawić około 50 nowych stacji ładowania aut, mówi wiceprezes Jacek Kościelniak. Na razie bierzemy pod uwagę północną Polskę, począwszy od Elbląga, kończąc gdzieś w Kołobrzegu, ale nie ukrywamy, że jesteśmy zainteresowani terytorium całego kraju. Ale przed konstruktorami punktów ładowania i całej sieci jeszcze sporo wątpliwości i pytań. Jaki standard wtyczki należy będzie stosować do tego rodzaju ładowarek? Czy my będziemy w stanie doprowadzić energię, czyli dystrybucję, poprowadzić w to miejsce, które zostanie wskazane przez potencjalnego partnera? A drugie, czy partner będzie mógł wskazać takie miejsce, gdzie nam będzie łatwo dojść z naszym przesyłem energii elektrycznej? Zainteresowania inicjatywą Energii nie wykluczył Lotos. Koncerny mają już w Trójmieście wspólne ładowarki do samochodów elektrycznych.

nagle ciemno i wiatr jak bicze podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płaczę, a Arab krzyczy, a Arab krzyczy. Ludzie bez twarzy, ludzie bez granice. Kora, Tomasz Stańko, Madam. Gość po długiej przerwie i drugi gość po długiej przerwie. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry. Dzień dobry. No jak tu teraz grać? No nie wiem, właśnie. Tak się złożyło. No ale skoro już jesteśmy, to zagramy. 6 dni temu graliśmy to na festiwalu Poland Rock, wcześniej znanym jako Woodstock. Z naprędce powołanym do życia chyba 100-osobowym zespołem bardzo młodych ludzi. I troszeczkę taka była też sugestia, żeby tę piosenkę dzisiaj przypomnieć. Nie jest nowa, jest już pełnoletnia, ale nie odniesie pan takiego wrażenia. Tak mam nadzieję, że

Proszę bardzo. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko. Macie w planach jeszcze wizytę u nas? Jeśli tylko. Zaproszenie jest aktualne. Stawimy się w miarę możliwości. Podtrzymuję. Zawsze. Dzięki. Dziękuję bardzo. Spotkamy się tu w studiu, mam nadzieję. A teraz... Audycja podróżna. No i będzie wycieczka, ale niezbyt odległa, chociaż będzie bardzo ładnie. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dzień dobry. O tym państwie mówi się, że to Europa w miniaturze. Dużo w tym prawdy, bo i morze, góry, jeziora, no i zabytki. A wszystko to na bardzo niewielkim obszarze, no i całkiem niedaleko. W audycji podróżnej pan Paweł Kranc, człowiek, który kocha Słowenię. Proszę powiedzieć, za co pan tę Słowenię kocha? Słowenię kocham za naturę, za przyrodę, ale chyba głównie za różnorodność. I to, że na tak małym terenie, w tak małym kraju możemy spotkać wszystkie elementy, które w Europie występują. Mamy taką małą Europę w jednym miejscu. Mamy Alpy, mamy Adriatyk, mamy winnice, mamy termy, mamy jaskinie, więc wszystko można powiedzieć na obszarze jednego polskiego dużego województwa. To dlaczego my znamy Słowenię tylko z drogi do Chorwacji? Bo tak naprawdę większość Polaków przez Słowenię tylko przejeżdża jadąc do Chorwacji. Tak, państwo znacie Słowenię z drogi trochę do Chorwacji. Trochę ogólnie, ale wielu tak Polaków jest. Tak właśnie ma. Tak, wielu Polaków właśnie tak ma, wielu Polaków myśli, że Słowenia to kraj tranzytowy, w którym trzeba płacić winietę na godzinę drogi za 30 euro lub 15. Więc tak jest. Natomiast Słowenia jest na tyle atrakcyjna, że jest, pomimo tego, że absolutnie w centrum Europy, to jest dla Polaków cały czas krajem nieodkrytym, pomimo tego, że my widzimy, że to zainteresowanie z roku na rok rzeczywiście rośnie. Ja rozmawiałem ze Słoweńcami, oni mi mówili, że oni jeżdżą na wakacje bardzo często właśnie też do Chorwacji. To może Słowenia jest po prostu droga? Słoweńcy do Chorwacji jeżdżą poniekąd historycznie, ponieważ dla Słoweńców jeszcze za czasów Jugosławii to był jeden kraj i oczywiście ze względu na długość linii brzegowej Chorwacji, no to jeżeli chodzi o morze, to rzeczywiście ta Chorwacja dla Słoweńców jest atrakcyjna, tym bardziej, że mają swoich 47-48 kilometrów. Wybrzeże Słowenii nie jest idealne dla osób, które chcą tydzień czy dwa tygodnie spędzać na plaży, wylegiwać się i rano koło godziny 9 z nadmuchanym aligatorem tuptać w stronę plaży. To nie jest jakby ten kierunek. A Słowenia jest dla tych, którzy lubią dobre kulinaria, doskonałe wino z Istrii, którzy lubią piękną architekturę po Wenecjanach, taką, jaką można spotkać na przykład w miejscowości Piran. Taki obraz mam ze Słowenii przed oczami, właśnie ten piękny Triglav. Czy to jest w miarę łatwy szczyt do zdobycia? Pytam w takim kontekście dla kogoś, kto no, nie chodzi jakoś bardzo wyczynowo po górach, nie wspina się. Po pierwsze, to jest symbol. Możemy go odnaleźć na herbie Słowenii. To, co jest właśnie na herbie, to jest właśnie Triglav. Słoweńcy mówią, że Słoweńcem się staje dopiero, jak się wejdzie na Triglav, więc każdy Słoweniec powinien wejść na Triglav. Pan był oczywiście. No właśnie jeszcze nie. Właśnie jeszcze nie, ale planuję. Jest to szczyt, który można zdobyć w ciągu dwóch dni, rzeczywiście śpiąc w schroniskach. Natomiast znam osoby, które wyruszają z Bochiny na przykład o godzinie 6 rano, po południu są na Triglavie i schodzą tego samego dnia, ale jest oczywiście wysiłek. Jeszcze chciałem dopytać, bo mówił pan i tak o tym rozmawialiśmy, że większość ludzi jednak traktuje Słowenię jako tranzyt, jedziemy do Chorwacji. A czy to nie jest czasami zaleta obecnie Słowenii, że jednak tych turystów jest tam mniej, że możemy czuć się bardziej swobodni, że to też nie jest Wenecja? Myślę, że też polska perspektywa nas, jakby Polaków, jest troszeczkę inna, ponieważ Słowenia jest dawno odkryta przez Włochów, Francuzów, Niemców. Tutaj, jeżeli chodzi o góry, właśnie rafting, można pojechać za życia z wielu krajów, Austriaków i tak dalej. Więc Słowenia jest odkryta przez turystów i ta turystyka jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o gospodarkę słoweńską. Natomiast dla Polaków tak, ja się cieszę, bo jesteśmy, że tak powiem, w niszy i 8-9 lat temu, jak zaczynaliśmy, wiele osób, że tak powiem, stukało się w głowę. Pokaż Słowenię na mapie. Pokaż Słowenię na mapie, oczywiście była Słowacja i takie telefony, że tak, jeździmy do Tatra Parku od kilku lat już, tak, jeździmy na Słowację, więc to Słowenia, jakby jest... Słowacja, tak, Irak, Iran. Irak, Iran, więc to, że tak powiem, jest, się do tego przyzwyczailiśmy, już się na to nie gniewamy. A język? Czy to prawda, że słoweński jest najbliższy polskiemu i że Polak tam się dogada? Nie byłbym tutaj, że powiem, takim optymistą. Polacy lepiej się porozumieją z Chorwatami. Co jest ważne, w Słowenii jest 7 dialektów. Słoweńcy z regionu Prekmurje, czyli tego regionu najdalej wysuniętego na wschód. Część starszych mieszkańców tego regionu nie rozumie wiadomości, które są nadawane z Lublany i ma z tym problem. Może i lepiej. Ale one wynikają z historycznych zaszłości. Dziadek jednego z naszych znajomych urodził się w Austro-Węgrach, potem mieszkał we Włoszech, potem był w Wielkiej Brytanii, bo nad tym regionem był protektorat Wielkiej Brytanii, potem była Jugosławia, a zmarł w Słowenii. Mieszkał w jednym domu. I te naleciałości regionalizmy bardzo mocno odbiły się na języku. Bardzo panu dziękujemy. Paweł Kranc, pasjonat Słowenii, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Audycja podróżna. A już teraz czas na wiadomości ze świata podróży. Korzystanie z darmowych sieci Wi-Fi na lotniskach naraża internautów na ataki hakerów, ostrzega amerykańska firma Coronet. Według jej analiz sieci udostępniane przez lotniska bardzo często są niedostatecznie chronione. Raport pokazuje, że szanse, aby pasażer włączył się do sieci o średnim poziomie zagrożenia na włamanie, wynoszą zaledwie 30%. Firma przypomina, że podejrzane sieci Wi-Fi często wyglądają tak samo jak działające prawidłowo. Zgadzając się na warunki korzystania z nich, można doprowadzić do zainstalowania na swoim urządzeniu niebezpiecznego oprogramowania. Hiszpańskie wybrzeża zabudowane na potęgę, alarmuje Greenpeace, ostrzegając, że taki stan rzeczy zwiększa zagrożenie katastrofami naturalnymi. Naukowcy oszacowali, że choć obszar nad morzem zajmuje 9% powierzchni Hiszpanii, to właśnie tam mieszka prawie połowa obywateli kraju. Zabetonowanie wybrzeża oznacza mniejszą chłonność gleby, a to w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi, kapryśnością aury i coraz częstszymi załamaniami pogody prowadzi do zwiększenia zagrożenia powodziami. Kompleks biurowy Wachta Centr, który stanął w Petersburgu, został najwyższym budynkiem w Europie. Ma 87 kondygnacji i mierzy 462 metry. Wieżowiec o kształcie kolby kukurydzy będzie siedzibą koncernu gazowego Gazprom. Kompleks, na który poza wieżą składają się jeszcze trzy obiekty, został zaprojektowany przez brytyjskiego architekta Tony'ego Kettla. To tyle na dziś. Do usłyszenia. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Ja też za chwileczkę powiem do usłyszenia, ponieważ zmierzamy ku końcowi. Cała drużyna, która przygotowała tę audycję, czyli Halinka Wachowicz, Darek Pieruch, Zofia Kruszewska i ja, dziękuję Państwu za włączenie, za udział, za słuchanie, za akceptację, bądź nie, ale za to, że Państwo program trzeci włączyli. A ja dodam jeszcze, że jeśli wszystko się dobrze ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór. Cena? Nieco ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl.